7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Wel een weekend met een zware aardbeving in Marokko. 296 doden worden er gemeld ten zuiden van de stad Marrakesh. Maar dat is de stand van 2 uur vannacht. Dus hoe dat daarmee zit nu, dat horen we zo meteen van onze correspondent Samira Jadir. En eerst natuurlijk veel meer nieuws daarover in het nieuws met Michel Koenen. Ja, die beving had een kracht van 6,9 en was even na 11 uur gisteravond. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en de kustplaats Agadir. Marokko zegt dat de meeste slachtoffers zijn gevallen in onherbergzaam gebied ten zuiden van Marrakesh. Zouden ook zeker 150 gewonden zijn. Ziekenhuizen in Marrakesh stromen vol met gewonden, melden lokale media. En op beelden is te zien dat in de stad gebouwen zijn ingestort en straten en auto's zijn bedolven onder puin. Ook is er veel schade in de Medina, dat is het oude centrum van de stad. Daar zijn muren ingestort en zitten er scheuren in panden. En veel mensen zijn naar buiten gevlucht uit angst voor naschokken. Een aardbeving was te voelen in een groot deel van Marokko. In Lunteren zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen toen hun busje tegen een boom botste. Een van de slachtoffers is de bestuurder. Een derde inzittende is zwaar gewond geraakt. De politie weet nog niet hoe het ongeluk kon gebeuren. Het busje was gehuurd en was van een Pools verhuurbedrijf. Ongeveer 600 treinreizigers hebben gisteravond ruim een uur vastgezeten tussen de stations Rotterdam-Lombardije en Barendrecht. Hun intercity naar Eindhoven kwam stil te staan door een defect. In de trein viel bovendien de airco uit. Eén passagier raakte daardoor onwel. En pas na 70 minuten konden de reizigers overstappen op een andere trein. En later kwam tussen Den Bosch en Tilburg ook een trein stil te staan met 300 passagiers aan boord. Ook in die trein was de airco deelstuk. Daardoor vielen meerdere mensen flauw. Volgens de NS was het toeval dat de twee treinen op dezelfde avond zijn gestrand. In Noord-Korea is de 75ste verjaardag van het Stalinistische regime gevierd met militaire parades in de hoofdstad Pyongyang. Leider Kim Jong-un, de derde in de Kim-dynastie, bekeek de parade in de avond. Hij hield ook gesprekken met Chinese diplomaten. En volgens het staatspersbureau beloofde hij de relatie met China en Rusland te verbeteren. En gisteren presenteerde Noord-Korea al een onderzeeër die nucleaire aanvallen zou kunnen uitvoeren. En het 22e seizoen van De Slimste Mensen is gewonnen door journalist Tom Klein. Hij won in de finale van musicalactrice Nandi van Beurden en theaterdirecteur Jurgen Tjonafong. Tom Klein die kreeg de beker overhandigd van dichter Martin Rombouts, die afgelopen winterseizoen werd uitgeroepen tot De Slimste Mens. Het weer nog. Lokaal komt nog zeer dichte mist voor. Na het oplossen van die mistbanken is de rest van de dag zonnig. Alleen op de Wadden wat bewolking. Daar wordt het een graad of 25. In het zuiden kan het een tropische 30 graden worden. Morgen nog iets warmer, 27 tot 32 graden. Ster. Leer alles over 2500 jaar westerse kunst en ontdek de verborgen verhalen achter de bekendste kunstwerken aller tijden. Start eind september met Colleges Introductie Kunstgeschiedenis. Op 36 plaatsen in Nederland en online. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,3 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. 10 september kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De Zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Het NOS Radio 1-journaal. We gaan het natuurlijk hebben over de zware aardbeving in Marokko. Kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Stand van 2 uur vannacht was dat er zeker 296 mensen zijn omgekomen. En dat er meer dan 150 gewonden zijn. Epicentrum van de beving ligt zo'n 70 kilometer ten zuiden van de stad Marrakesh. Samira Jadir vanuit Rabat, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zei het al, die cijfers van 2 uur vannacht. Heb je meer recente cijfers over het aantal doden en gewonden? Nee, dat is echt het laatste nieuws vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus er zijn geen nieuwe cijfers op dit moment bekend. Nee. 70 kilometer ten zuiden van Rabat, dan zit je in het Atlasgebergte. Wat is dat voor een gebied waar het epicentrum ligt? Ja, dat is echt een onherzaam gebied. Moeilijk om te komen. Daarom ook moeilijk te zeggen hoe het daar is. We hebben wel beelden gezien, vooral vanuit Marrakesh. En dat is op zich niet zo gek. Dat is een grote stad. Er zit vol met buitenlandse toeristen. We hebben ook sporadisch zien we beelden dus vanuit zeg maar de Atlasgebergte. Maar niet zo heel erg veel. We weten dus ook nog niet hoe het daar echt aan toe is. Nee, het epicentrum wordt geplaatst bij het dorpje Ijil. 6000 mensen wonen daar. Vermoed je dat daar ook de meeste slachtoffers zijn gevallen? Ja, het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het over provincie Houz. Dat is inderdaad in het zuiden van Marrakesh. Daar zouden de meeste slachtoffers zijn gevallen. Maar hoeveel dat precies zijn, dat is nog niet duidelijk. Het is ook een beetje... mensen klagen hier ook een beetje over dat dat de overheid niet zoveel informatie geeft. Dus het is echt afwachten wat de overheid hierover gaat zeggen. Ja, gaat zeggen en gaat doen natuurlijk. Heb je een idee van wat er op dit moment aan hulp opgetrommeld wordt? Nou, de beelden die we nu vooral... De beelden die we nu vooral zien. En toen viel de verbinding weg. Ik neem aan dat we haar op dit moment even bellen. Samira Jadir heb ik het dan over, onze correspondent. En die is er op dit moment weer. Ik vroeg je wat je weet over de hulpverlening op dit moment. Ja, de hulpverlening komt langzaam op gang. We zien voornamelijk nu vooral beelden van mensen die in nood zijn. Die op sociale media eigenlijk om hulp roepen. Die zeggen van stuur ons ambulances. Dus het is omdat het is echt een heel erg moeilijk een gebied wat heel erg moeilijk te bereiken is. Dus dan kan hulp ook vanuit de autoriteiten ook wat langer duren. Of er een plan van aanpak is ook niet echt duidelijk. In ieder geval klagen mensen erover dat er geen voorlichting is. We hebben hier bijvoorbeeld hier in Rabat de aardbeving ook gevoeld. En dit is echt een uitzonderlijke situatie. Ja. Dus heel veel mensen wisten dus ook niet wat ze moesten doen. En hadden eigenlijk ook een beetje gehoopt dat de overheid voorlichting zou geven. In ieder geval zou zeggen van slaap buiten of slaap binnen. Jullie zijn veilig, er zijn geen naschokken. Dus dat is allemaal niet gebeurd. Nee. Je zegt het, hier in Rabat, dat ligt toch alweer een kleine 400 kilometer bij het epicentrum vandaan. Wat heb jij gemerkt? Ja, dat was eigenlijk best wel bizar. We waren gewoon thuis en het voelde alsof er een stoet vrachtwagens door de stad heen kwam rijden. We konden het ook echt niet plaatsen en we hadden niet meteen door dat het om een aardbeving ging. Toen we dat beseften, zijn we naar buiten gerend. En ook omdat we in een appartementencomplex wonen, zijn we naar vrienden gegaan die in een lager huis wonen. Ja. Ik lees veel berichten vanuit Rabat, maar ook Casablanca, de stad weer ietsje ten zuiden, dus ietsje richting het aardbevingsgebied, dat mensen de nacht gewoon ook op straat hebben doorgebracht. Ja, klopt. Ik denk dat de meeste Marokkanen in veel steden eigenlijk de aardbeving heeft gevoeld. Dat is echt echt heel bizar eigenlijk. Want als je kijkt naar de epicentrum, dat is gewoon 6 à 5 uur rijden vanaf Rabat en Casablanca. Maar dat we het hier ook hebben gevoeld, voelt een beetje onheimisch aan. Dus de meeste mensen die zijn uit voorzorg gewoon toch buiten gaan slapen. Ook omdat ze niet zo heel erg goed weten wat ze moeten doen. Nee, want daar had je het ook over, de gebrekkige communicatie. Toch is niet voor het eerst dat Marokko getroffen wordt door een aardbeving. Al Hoceim in het noorden bijvoorbeeld is een grote geweest. Waren er sindsdien plannen om om te gaan met dit soort rampen? Ja, het bizarre ervan is dus dat de focus inderdaad, Hoceim is inderdaad 20 jaar geleden gebeurd. Toen kwamen ook honderden mensen om het leven. En dus de overheid heeft wel, zeg maar, daarop gefocust, dus het noorden van Marokko, dit is dus een aardbevingsgevoelig gebied. Dus daar moeten we aandacht aan geven. Daar zijn mensen ook een beetje getraind daarop. Dus die weten ook gewoon meteen wat ze moeten doen, dat ze naar buiten moeten gaan rennen. Die hebben ook tenten klaar liggen of van die hulptassen of noodtassen. En dat is gewoon aan deze kant van Marokko totaal niet. Dus dat besef is er gewoon ook nooit geweest. Een paar maanden geleden was er dus die aardbeving in Turkije. En toen stelden de mensen elkaar gerust van, ja, maar dat gebeurt hier in Rabat en Casablanca niet. Het noorden in Marokko, dat zou misschien wel kunnen. Maar hier, nee. Je zit natuurlijk ietsje verder weg. Bij zo'n grote beving is er altijd een kans op naschokken die soms net zo groot zijn eigenlijk als de beving zelf. Heb je naschokken gevoeld? Nee, we hebben geen naschokken gevoeld. Wel, zeg maar, toen we de eerste beving voelden. Dat duurde 20 seconden. En dan vrij direct daarna was er nog een naschok van 10 seconden. Maar daarna zijn er wel naschokken gemeld. Maar er werd overigens ook door experts gezegd van, we hoeven niet te vrezen voor dat er nog meer naschokken zouden zijn. Dat hebben tenminste de experts hier in Marokko gezegd. Dus wat dat betreft is het niet heel erg duidelijk of er nog naschokken zullen komen of niet. Maar volgens de autoriteiten dus niet. Nee, we hebben hier in Nederland Mark Rutte gehad, de demissionair premier die zijn medeleven betuigt. Zijn er al officiële Marokkaanse reacties van officials? Ja, daar is ook heel veel kritiek op. Minister-president, Marokkaanse minister-president, die heeft nog niks van zich laten horen. Dus daar hebben mensen ook zoiets van, komt dat er nog op zijn minst condoleances? Dus dat is nog niet gebeurd. Er is één minister van duurzame energie, die heeft er wel wat over getwitterd. Maar een woordvoerder van Binnenlandse Zaken heeft een paar uur geleden dus een persconferentie gedaan. Dus er is nog van echte Marokkaanse officials nog op dit moment in ieder geval, voor zover ik het weet, nog geen reactie geweest. Nou, mocht dat veranderen, dan spreek ik je graag weer. Correspondent Samira Jadir, we spraken over de zware aardbeving gisteravond laat gebeurd in het zuiden van Marokko. NPO Radio 1. 13 minuten over 7. Oude dieselauto's zouden vanaf komende week niet meer welkom zijn in het noorden van Italië. Er zouden milieuzones worden ingevoerd in 70 gemeentes, waaronder Turijn. Dat is beleid van de Europese Unie. En ik zei al een paar keer zouden, want na protesten van de lokale bevolking heeft de Italiaanse regering de milieuzones voorlopig uitgesteld. Italië-correspondent Helene Daens, goedemorgen. Waarom gaat dat niet door, die milieuzones? Is dat echt door dat protest? Ja, de regering is ervoor gaan liggen. De nationale regering is ervoor gaan liggen. Dus inderdaad, de lokale regering had dit al een beetje met lange tanden ingevoerd. Na een veroordeling van de EU. De luchtkwaliteit was te slecht. Dus vanaf 15 september was het de bedoeling dat Euro 5 auto's, dat betekent diesels tot 2015 geproduceerd, niet meer in de centra van steden zouden kunnen komen overdag. Maar daarop zijn protesten gevolgd. Want als je iedereen die wel eens naar Italië op vakantie gaat, die weet, de auto's die daar gemiddeld rondrijden zijn veel ouder. Mensen hebben geen besteedbaar inkomen eigenlijk om hele hippe moderne auto's te kopen, zoals dat bijvoorbeeld in Nederland veel vaker het geval is. Dus naar schatting 140.000 auto's zouden niet meer de centra in kunnen. Dat is veel protest opgekomen. En dus heeft de Italiaanse regering vooralsnog beslist om dat een jaar uit te stellen. En zij zeggen zo een sociale en economische crisis te voorkomen. Ja, hoe komt dat trouwens dat er zoveel oude auto's rondrijden? Is dat tweedehandsmarkt of hoe heb je daar een idee van? Goh. Ja, dat is eigenlijk omdat mensen geen geld hebben om een modernere auto te kopen. Zo simpel is dat. Ja. Italianen hebben veel minder besteedbaar inkomen dan in Noord-Europa. Dus zij hebben heel weinig met die Europese regels. Zij denken, nou, ik rijd nog steeds in de Fiat van mijn oma uit de jaren 80. Sommige mensen rijden in een Fiat busje uit de jaren 80 om hun business bijvoorbeeld, loodgieters of cateraars, om hun business te laten draaien. Dus mensen hebben eigenlijk heel weinig met die milieuregels omdat ze geen geld hebben om iets moderners te doen. Nee, precies, dat zei je. Maar ik zat me nou af te vragen. Dan heb je natuurlijk met name de Italiaanse auto-industrie die daar ook op in kan spelen met goedkope bijvoorbeeld elektrische modelletjes gaan komen. Ja, dat is waar. Dat zou een goede suggestie zijn. Alleen daar is de Italiaanse auto-industrie helemaal niet mee bezig. We weten, de Italiaanse auto-industrie is heel groot. Er zijn heel veel banen in Italië. En dat is ook deels reden dat de regering hier nu voor is gaan liggen. Want wat is nu het geval? De meeste banen in Italië die zijn in fabrieken en in bedrijven die onderdelen maken voor motoren. En als jij overgaat naar elektrische auto's, elektrische productie, die auto's hebben veel minder onderdelen. En de nationalistische regering van Giorgia Meloni is bang dat bij die overgang heel veel banen verloren zouden gaan. Dus Italië houdt dat heel hard tegen, ook op Europees vlak, de overgang naar elektrisch rijden. En dit is daar weer een voorbeeld van. Ja, ik snap dus nu inderdaad het verzet vanuit de politiek, vanuit de bevolking. Maar het is verzet, we zeiden het al, tegen Europese regels. Kan Italië dat zomaar negeren? Ja, dat is de vraag. Ze hebben in 2020 al een veroordeling gekregen van het Europese Hof van Justitie. Die heeft vastgesteld dat Italië systematisch eigenlijk de Europese regels over schone lucht schendt. Wat ze nu doen is een beetje een zoethoudertje. Ze zeggen, nou, we gaan wel degelijk aan de Europese maatstaven, die gaan we wel degelijk bereiken. We gaan een aantal vervuilende bussen schrappen. We gaan energie-efficiënter worden. Maar ik gebruikte het woord al, het klinkt allemaal een beetje als een zoethoudertje, terwijl ze eigenlijk de regels niet volgen. En ik neem aan dat daar inderdaad dan verdere Europese controles ook bij kunnen komen kijken, maar zover is het nu nog niet. Zover is het nog niet. Helene Daans, dankjewel. NPO Radio 1. 17 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was een reportage te zien over de Delta Rhine Corridor, een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Er zijn meerdere pijpleidingen voor het transport van grote hoeveelheden chemische stoffen vanuit de Rotterdamse haven aan de ene kant naar Duitsland en Limburg aan de andere kant. Door een van die pijpen gaat waterstof stromen. De GasUnie kan niet wachten tot het project af is. Dit biedt echt de mogelijkheid ook voor productie van waterstof in het westen, maar ook de import van waterstof die via de Rotterdamse haven binnenkomt, om die waterstof te transporteren naar andere industriegebieden in Nederland, maar ook naar Duitsland. En dit is de cruciale verbinding van het westen naar het oosten. Toch is de vraag of het project ooit van de grond komt, want de kosten bedragen 10 miljard euro, waarvan het grootste deel door bedrijven moet worden betaald. En die hebben daar volgens directeur Loke Radix van Chemelot geen zin in. Omdat je niet weet hoe de economie zich gaat ontwikkelen. Omdat je niet weet hoe concurrerende materialen zich zullen gaan ontwikkelen. En wat die bedrijven absoluut niet willen, is dat ze een afnamegarantie hebben waarvoor ze 30 of 50 jaar lang nog moeten betalen als ze daar geen gebruik van maken. Dat is gewoon een risico dat ze niet kunnen en ook niet willen nemen. Bij Op1 was VVD-lijsttrekker Dylan Jesselgus te gast om te praten over de komende verkiezingen. Het was haar eerste grote interview sinds naar buiten kwam dat zij Mark Rutte zou opvolgen als leider van de VVD. Ze vertelde dat ze eigenlijk al lange tijd aan het nadenken was of ze zich zou opwerpen als kandidaat. Eén moment kan ik niet aanwijzen. Ik ben nu 1,5 jaar minister van Justitie en Veiligheid. Dat doe ik met ongelooflijk veel ook plezier, terwijl het over hele zware onderwerpen gaat. En gedurende die tijd dacht ik wel op een gegeven moment, stel dat ooit, toen had ik natuurlijk niet voorzien dat dat vrij snel zou gebeuren, ooit sprake zal zijn van een wissel, dan zou het kunnen dat ik mijn hand opsteek. Hangt er ook vanaf wie is er nog meer, wat is er aan de hand, wat vraagt het land, kan ik dat op dat moment aan? Dus al die elementen speelden mee. Ook ging ze in op het klappen van de coalitie. Volgens Jessicus ging het over veel meer dan over het aantal van 5000 vluchtelingen waar nog opvangplekken voor geregeld moesten worden. Ze wilde een onderscheid in soorten vluchtelingen. En ze vertelde gisteravond waarom ze dat zo'n belangrijk punt blijft vinden. Op het moment dat je bij asielbeleid geen enkel onderscheid maakt, als je totaal accepteert dat je geen grip hebt, dan accepteer je ook als land dat je er niet bent voor echte vluchtelingen. Daar gaat het mij om. Okay. Dat is de kern. En dat kan ik niet accepteren, want ik vind dat we die verantwoordelijkheid moeten hebben. Dat je het onderscheid goed moet kunnen maken. En dat bovendien mensen die geen rechten hebben ook zo snel mogelijk weer terug moeten kunnen naar land van herkomst. Als u de schaakwereld een beetje volgt, dan weet u dat het alleen op het bord rustig is, want daaromheen gebeurt van alles. Er is weer een nieuwe rel. Nu weer met Hans Niemann, die eerder door oud-wereldkampioen Magnus Carlsen werd beticht van vals spelen. Dit keer maakte hij de Rus Vladimir Kramnik ontzettend boos tijdens een potje online schaken. Schaakjournalist Yvette Nagel vertelde erover in Langs de Lijn en Omstreken. Kramnik werd in een partij door Niemann verslagen, op een normale manier. En in de tweede partij was Kramnik daar denk ik zo teleurgesteld over dat hij zich vrijwillig mat wilde laten zetten op de meest korte manier dat in het schaakspel mogelijk is. En het heet ook het gekke mat, het narre mat. En Niemann die kon dat dus doen, dacht erover na en gaf toen toch maar zoiets van nee, dat ga ik niet doen. En heeft toen zelf de partij opgegeven om de eer aan hem zelf te houden. Gekke mat, ja, ik wist hem. Dat was gisteravond op Radio en TV. En ja, vandaag in de Telegraaf een oproep van de Sociaal-Economische Raad. Ja, help de middenklasse. Dat is de oproep die raad doet in de Telegraaf. De politiek die moet veel meer doen aan de benarde positie waarin mensen in die middenklasse nu zitten. Aldus voorzitter Kim Putters. Hij wijst erop dat er een structureel probleem is in Nederland, waar zowel de laagste inkomens als de middenklasse mee te maken hebben. Door de hoge inflatie staat de koopkracht onder druk en ook ziet hij problemen rond baanzekerheid. De hervorming van de arbeidsmarkt is volgens hem dan ook cruciaal. De grote goede doelen zijn de coronadip goed te boven gekomen. De 25 grootste filantropische instellingen zagen hun inkomsten uit donaties van particulieren met bijna 5% stijgen. In totaal 789 miljoen euro heeft de Volkskrant uitgezocht. KWF Kankerbestrijding blijft nog altijd veruit het grootste goede doel in Nederland. Bijna 128 miljoen euro aan inkomsten. Ook de Hartstichting en de Stichting Alzheimer krijgen jaarlijks tientallen miljoenen binnen. Winkelstraten die dreigen onaantrekkelijker te worden doordat grote ketens failliet gaan of in de financiële problemen raken. En als die grote ketens verdwijnen, dan krijgen ook kleinere retailers het zwaar. Het Financieel Dagblad schrijft erover. Binnensteden die bestaan idealiter uit een mix van bekende winkelketens en dus ook nieuwe verrassende namen, zegt een vastgoedexpert in de krant. En die eerste groep die trekt dan veel bezoekers, waar de anderen van profiteren. In potentie is het dus een probleem dat grote ketens verdwijnen. En het vertrouwen in de rechtsstaat in Nederland, dat staat nog altijd 4 overeind. Dat blijkt uit een enquête van Dagblad Trouw. 70% van de ondervraagden stelt dat rechters een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Ook de reputatie van de politie is nog stevig, blijkt uit het onderzoek. Dat wordt al sinds 1991 gehouden. Daarentegen heeft nog geen 30% van de Nederlandse bevolking nog vertrouwen in de Tweede Kamer. Ja, en nog slechter is het gesteld met de regering. Daarin heeft nog maar een kwart vertrouwen. Ja, is dan ook een thema aan de verkiezingen natuurlijk. Zeker. Michel, dank je wel. De Witte Zwaan, dat is een replica van een 16e eeuws schip van Willem Barents. En het maakt vandaag zijn eerste proefvaart op de Noordzee. Die replica natuurlijk, hè? Daar hebben we het over. Het schip is de afgelopen jaren in Harlingen gereconstrueerd op basis van langdurig wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels is het, heb ik begrepen, op Terschelling. En daar is ook verslaggever Jeroen de Jager. Die staat op dat schip, schip Ahoy. Ja. Ja, een gereconstrueerd schip, toch nog bijzonder om te zien? Nou, echt wel heel bijzonder, want we kennen de Amsterdam, VOC-schip, de Batavia in Lelystad. Ik weet niet of jij erop bent geweest, maar hier dit schip, dat voelt echt alsof het een ziel heeft. Dat zeg ik de hele tijd. Gerard de Weert, die de wetenschappelijke man erachter is, u heeft al die archieven doorgeakkerd, hè, om dit zo origineel mogelijk na te bouwen als je het vergelijkt met de Amsterdam of de Batavia. Nou, qua uiterlijk zijn ze allemaal zuiver. Ja. Dat is zonder meer een feit. Het verschil alleen hier is bij dit schip dat wij voor de eerste keer in honderden jaren het weer gebouwd hebben op de beroemde Hollandse bouwmethode. En wat maakte die beroemd? Nou, het was een hele simplistische methode, waardoor ze heel makkelijk ook laaggeschoolde mensen konden mee eraan laten draaien. Uh-huh. En daardoor konden ze heel goedkoop produceren. En veel produceren? Heel veel, snel en goedkoop. En dat is een van de belangrijkste redenen dat Nederland zich heeft kunnen ontwikkelen tot de grootste maritieme natie in die tijd, wat geleid heeft tot de Gouden Eeuw. Ja, de essentie van die Hollandse bouwmethode is dat de wanten, of de spanten, hè, dat zijn die gebogen... De ribben in het schip. Die werden pas later aangebracht. Eerst werd het de buitenkant, de huid, min of meer in elkaar gezet. Ja, het is de omgekeerde methode. Ja. Normaal maak je eerst een geraamte met spanten en dan worden de huidplanken tegenaan gespijkerd. Ja. Nou, maar deze methode was net andersom. Ja. Als je niet de technische tekeningen hebt om eerst die spanten te kunnen vormen, dan maak je gewoon een vorm van het schip die je kan zien. En met dit schip zijn ze dus naar Nova Zembla gevaren? Ja, met door het origineel. Ja. Dit is natuurlijk een reconstructie. Echt waar? Ja. Zo lang gaan ze niet mee. Exact in deze vorm, deze grootte, met tuigage. Ja. Als Willem Barents even terug zou komen in deze wereld en hij zou hier aan boord stappen en zegt: ach, mijn scheepje, kijk, laten we gaan. Dat denkt u echt? Ja, daar ben ik van overtuigd. Want hier hebben we nou echt tientallen jaren uitgebreid research naar gedaan. Ja. Hier zit geen fantasie bij. Dit is echt op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het is een trimaster, relatief klein eigenlijk, als je het vergelijkt met die twee VOC-schepen die hier in Nederland liggen. Dat klopt. Die VOC-schepen waren natuurlijk alweer zo een kleine eeuw later bijna. Ja. Want deze is gebouwd in 1590 ongeveer. Ja. En in die tijd waren dit soort kleinere schepen nog wel gangbaar. Zeg, en jullie gaan vandaag varen. Er staat eigenlijk helemaal geen wind, hè? Nee, dat is ook wel een fenomeen. Dit is, ik heb hier heel veel ervaring op dit eiland. Ja. Ik heb hier jarenlang gewoond. Maar zo stil als dit kan ik me niet herinneren. Nee. Dus hoe het afloopt, straks wordt het de hele dag een drijfpartij. Maar hij heeft niet eerder echt gezeild. Nee, hij is nog nooit onder zeil geweest. Nee. We hebben de hele tuigage er in de afgelopen maanden opgebouwd en afgewerkt. Maar ja, als je in de haven ligt, kan je niks. Nee. Dus daarom zoeken we nou het ruime sop op. Om in ieder geval die lappen eens even de vrije lucht te geven. Nou, we gaan over een uurtje nog even doorpraten. Gaan we ook even naar beneden ruimen en kijken hoe het er daaruit ziet. De bemanning wordt langzaam wakker hier. Die hebben hier ook op het dek geslapen. En 9:30 is dan de vaart. Dan gaan we de trossen losgooien. Ja, dan gaan we het proberen. Ik wou zeggen, als u maar niet nu al vertrekt, want dan zijn we onze verslaggever ook kwijt, Jeroen de Jager. En als we dan muziek draaien, ja, dan komt hij natuurlijk uit Marokko. Was het maar om daar met de mensen een hart onder de riem te steken. L'artiest heet hij, geboren in Marokko, getogen in Frankrijk. Zarzour heet het. Het staat in de hitparade in Marokko. Het is mijn ziel. Het is tamari. Het is mijn kool. بنادم سي بنادم بيه نادم ونادم ضرب حتى تلوين خارج في نصاص الليل بغني انا نبغيه يا حبيبتي مستحيل صحابك انا كافي شيطاني لافي زينك ما كيصوفي يا حبيبتي مستحيل ويا بابا ويا سيدي ويا رجال البلاد هدي حياتي هذا مكتب ويا بابا ويا سيدي ويا رجال البلاد هدي حياتي هذا مكتب Chanter dans le cabaret sans pourboire. Approche un peu juste pour voir. J'ai le calibre, j'ai le pouvoir. Je sais pas ce qui me désole. Tu vois ce qui fait mon cœur, tu vois ce qui fait les hommes. Dans ma tête c'est le bordel, dans mon cœur c'est le désordre. Tu contrôles toute la zone. Habib Diali, tu sais je suis fan de toi. Oh yeah Diali, ah oui je suis fan de toi. أنا وياك والليل وبرشا حكايات في البرتوش كيسي عليا يا الزين مراخوك درويش ما عندوش ويا الزرزور اعطيني جناحك ندور ويا سيد الرحال وراني جاي De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen. In Marokko zijn bijna 300 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en de kustplaats Agadir. Er zouden zeker 150 gewonden zijn ook. De beving was te voelen in een groot deel van Marokko. Op sociale media verschijnen veel berichten van Nederlanders die bijvoorbeeld in Marrakesh zijn. Of er ook Nederlandse slachtoffers zijn, dat is nog niet bekend. De missionair premier Rutte heeft op X, dat is het voormalige Twitter, zijn medelijden betuigd over de aardbeving in Marokko. Hij spreekt van vreselijke berichten op sociale media. Rutte zegt dat zijn gedachten bij de vele slachtoffers van het natuurgeweld zijn en bij de hulpdiensten ter plaatse. De EU heeft al hulp toegezegd. Ander nieuws, Femke Bol heeft gisteravond in Brussel een 25 jaar oud record verbroken. Ze legde de 400 meter horde af in 52,11 seconden. Dat was ze ruim sneller dan het vorige record, dat stamde uit 1998. Dat was al Bols 18e overeenvolgende zege op de 400 meter horde in de Diamond League. En ruim 5000 monumenten openen dit weekend de deuren voor de Open Monumentendag. Thema is dit jaar levend erfgoed. Bezoekers die mogen een kijkje nemen bij onder andere kastelen, boerderijen, molens en tuinen die vaak gewoonlijk niet toegankelijk zijn voor het publiek. Nou, maar eens even kijken of het een beetje zonnige Open Monumentendag wordt. Want vanmorgen was het nog behoorlijk mistig, Raymond Klaassen. Ja, goedemorgen Sander. Inderdaad, behoorlijk mistig. Sterker nog, er staat ook een waarschuwing uit voor de westelijke helft van het land en het midden van het land. Er komt echt lokaal zeer dichte mist voor met zichtwaarden onder de 50 meter. Dat is niet alleen op de weilanden hoor, dat is ook op de snelwegen. Dus het is even goed uitkijken met die mist momenteel op de weg. Ik heb wel goede hoop dat die mist de komende uren vrij snel gaat verdwijnen. Ja, en dan wordt het inderdaad weer een stralende dag. Heel veel zon, weinig bewolking hier. Hier en daar wat wolkensluiers. En de temperatuur die gaat dan ook flink oplopen. Het wordt zo'n 25, 26 graden in het uiterste noorden van het land. Dieper landinwaarts wordt het 28 tot 30 graden. Op de Waddeneilanden toch ook nog even melden. Daar blijft wel de kans op laaghangende bewolking vanaf zee. En dan kan het misschien zelfs ook af en toe mistig worden. Dus daar kan het misschien soms wat tegenvallen vandaag. En ik hoor zoveel klagende collega's dat als ik dan vraag wat wordt het morgen, dat je dan moet zeggen ja, eigenlijk gewoon hetzelfde als vandaag. Ja, ik ga nog een stapje verder. Het wordt morgen warmer dan vandaag. Oh, want ik denk dat het in een groot deel van het land overal tropisch gaat worden. Dan moet je denken aan temperaturen tussen de 29 en 32 graden. Opnieuw heel veel zon en weinig wind. Morgenochtend met name in het noorden eerst nog wel kans op mist, maar ook dat zal dan vrij snel gaan verdwijnen. Dus nee, die hitte die zit voorlopig nog wel even in de weerkaarten. Ja, ook de komende week? Nee, dan gaat het omslaan en voor veel mensen is dat denk ik wel gelukkig. Maandag wordt nog wel een warm en benauwde dag met 26 tot 29 graden zien we wel al wat meer bewolking opkomen zetten vanuit het westen. En de echte omslag is dan op dinsdag. Dan wordt de hitte verdreven, trekken er een paar flinke buien over het land. En dan hebben we vanaf woensdag te maken met maxima van zo'n 20, 21 graden. En het weerbeeld erbij is helemaal niet slecht hoor. Het is gewoon overwegend droog. En er zijn perioden met zon. Slechts af en toe valt er dan een bui. Raymond Klaassen, dankjewel. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot spinazie met ei en gebraden worst? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Mooi dat je er bent, want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Aardbeving in Marokko natuurlijk. Een zware aardbeving. 296 mensen zijn om het leven gekomen. Epicentrum van de aardbeving lag bij de stad Al-Ighil. Het is een 70 kilometer ten zuiden van de toeristenplaats Marrakesh. Contact met seismoloog Leslo Evers van de KNMI. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Atlasgebergte, is dat een aardbevingsgevoelig gebied? Ja, op zich wel. Er zijn meer bevingen voorgekomen. Ook in de historie. 1960 en 5.9 bij Agadir. Nog iets verder naar het zuidwesten. Maar dit is een hele zware beving. Destijds in 1960 bij de 5.9, 12 tot 15.000 doden. Aanleiding wel geweest om gebouwen en infrastructuur aan te pakken. Mm-hmm. Te zorgen dat die beter tegen dit soort bevingen kunnen. Dus ja, een regio waar bevingen voorkomen, maar dit is een hele zware. Ja, ik had het met onze correspondent Samir Jadir al even over de aardbeving in Al-Hoceima in 2004. Dat is dat dezelfde breuklijn? Dat is natuurlijk meer in het noorden van Marokko. Ja, magnitude 6 bevingen zie je over het algemeen inderdaad meer in het noorden. Dan zit je precies op de plaatgrens van de Afrikaanse en Europese plaat, de Eurasiatische plaat om precies te zijn. Dat zijn die twee grote tektonische platen die daar langs elkaar schuiven. Die plaatgrens ligt in de Middellandse Zee. Dus wat dat betreft is deze beving een stuk meer naar het zuiden. Ja, een andere breuklijn dus ook. Andere breuklijn, wel spanningen en breuken in de ondergrond ten gevolge van die platentectoniek. Ja. Goed, de grootte is natuurlijk belangrijk, maar ook de diepte altijd. Hoe diep was deze aardbeving? Ja, ik zie een aantal cijfers daarvoor, maar hij was zeker niet diep. Als ik de cijfers goed bekijk, iets tussen de 10 en de 20 kilometer diepte. Mm-hmm. Dat is ondiep en dat betekent dus een groot effect aan het aardoppervlak. Ja. Heeft u hem gemeten eigenlijk bij het KNMI? Jazeker. Dit soort bevingen van deze magnitude, die meet je eigenlijk over heel de wereld. Ja. Dit is dusdanig zwaar dat de meeste seismische apparatuur op de wereld zal dit opgepikt hebben. Ja, want ik krijg berichten uit Spanje, Portugal, dat hij daar ook echt voelbaar was. Dat is dus nog weer wat anders dan meetbaar. Maar als we het hebben over meten, heeft u ook naschokken gezien? Ja, er zijn ook naschokken. Er was al vrij snel een magnitude 4.9. En als ik in de meest actuele registraties kijk, zie ik anderhalf uur terug nog een beving in de magnitude 3. Dus dat zal nog een poos doorgaan. Want ik kan me herinneren van Turkije dat er een aantal echt forse naschokken was. Die eigenlijk, ja, natuurlijk, de schaal van Richter is een logaritmische schaal, dus daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Maar die ook echt heel fors waren. Maar dit klinkt allemaal als lichtere naschokken dus. Ja, zoals ik het nu zie, hier één hoofdschok, die 6.9 en daarachteraan een serie naschokken. Wat je in Turkije zag, was dat na de eerste schok er nog een aantal grote schokken, maar op andere breuken ontstonden. En dat zie ik vooralsnog hier niet. Nee, want u heeft wel zicht op die breuklijnen en kunt dus wat dat betreft ook een voorspelling doen over nu hoe het verder gaat. Ja en nee. Dat de naschokken nog een poos doorgaan, ja. En nee, hoe dit zich verder ontwikkelt. Of dat weer spanning op een ander deel van een breuk heeft veroorzaakt, die ook weer tot grotere bevingen leidt, dat is van tevoren niet te zeggen. Dat is van tevoren niet te zeggen. Er is geen enkele manier om dit te voorspellen, hoor ik u daarmee ook zeggen? Ja, dat klopt. Hè. Dus wat je wil in dit soort regio's is dat je weet dat dit soort zware bevingen kunnen optreden. En dat je via bouwcodes zorgt dat huizen en infrastructuur daar tegen kunnen. Dat is de inzet. Ja. Laszlo Evers van het KNMI, dank u wel voor dit gesprek over die aardbeving in Marokko, waar u deze uitzending natuurlijk nog veel meer over gaat horen. Tot 8:30, het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn. Sinds april zijn bijna 400.000 Soedanezen naar Tjaad gevlucht, het buurland. En ze vluchten voor de oorlog in hun land. Al maanden vechten twee generaals met elkaar om de macht. Maar veel burgers in de Soedanese regio Darfur zijn ook nog eens op de vlucht voor etnisch geweld, dat door die gevechten alleen maar aangewakkerd wordt. Volgens de VN voltrekt zich een humanitaire catastrofe. Hulpverleners kunnen de toestroom niet aan, zag correspondent Alice van Gelder, die in Tjaad is, aan de grens met de regio Darfur. Zeiltjes worden opgevouwen. Potten en pannen gaan in de zak. De weinige bezittingen die ze hebben, pakken mensen op. En die gaan dan hier in een gigantische open vrachtwagen, een Mercedes-vrachtwagen, naar een nieuw kamp. De meeste vluchtelingen die naar Tjaad zijn gevlucht, zijn neergestreken in een kamp in Adre, echt dichtbij de grens. En dat kamp is supervol nu. En mensen worden vandaag naar nieuwe kampen gebracht. La peinture. La mafia, je pense qu'il n'a pas. I'm Escatoni, I'm senior emergency officer for UNHCR in Tchad. You're quickly trying to get people out of the rain to their new camp? Yes, we are in this very wet day here in Adre. This is our main crossing point from Darfur in Sudan into Tchad. This have been a crisis that started just in April, and we have seen numbers increasing by day. We tried to transfer the refugees from the cross border point to the new camp that we just opened last week. Want hier kunnen ze niet blijven. They can't stay here. Yes, here the situation is quite dire because of the overcrowding, but as well as the proximity with the border. We have active conflict happening just across, in 2 kilometers away. So we try our best to transfer the refugees from here. Het is te vol hier, zegt ze. Er zijn veel te veel mensen. Mensen hebben ook hun eigen hutten gebouwd. Er is weinig voor ze om te schuilen met dit weer. Daarnaast zitten we dus heel dicht bij de grens met Soedan. Soms horen ze de gevechten. Dus ook voor de veiligheid van de mensen hier willen ze hen verplaatsen. Steven, ik werk voor Artsen zonder Grenzen in Tjaad. We staan dus nu in het veldhospitaal van Artsen zonder Grenzen. Je kan je inbeelden, het is een zanderige ondergrond. Er staan een aantal tenten rond ons. Een tijdje geleden hebben we heel wat mensen moeten opvangen toen er een mass casualty event was. Wat wil zeggen dat er heel veel gewonden tegelijk binnenkwamen. Velen hadden schotwonden in de benen en zelfs in de rug. Dus het gaat om bevolkingsgroepen die bevlucht waren en die toch gewond zijn geraakt dan. In de rug geschoten, zeg je, burgers? Ja, klopt. De patiënten maken daar gewacht van. Natuurlijk, Artsen zonder Grenzen is alleen maar hier om de medische zorg te verlenen, maar ze vertellen allerlei zaken, de burgers, dat klopt. En dit is een gigantisch kamp. Het kamp van Adria, wat ze het camp école noemen, omdat het rond een oude school is opgebouwd. Daar zitten 250.000 mensen op elkaar gepakt, met 8 waterpunten, met heel weinig voedselbedeling. Er is echt nood aan veel meer inspanningen om de mensen hier een handje toe te steken. Ik zie het nu al enkele dagen en het is een ongelofelijke, het doet pijn om zo'n dingen te zien. I mean, is it doable? This seems a crisis of it seems madness. Like, yes. If I look at this, the tents, you can see them to the horizon, while some people leave, other ones are arriving. Yeah, it seems like an endless crisis, and this is what is we are struggling with, the challenges. But as soon as we transfer 2,000 people, more 2,000 people arrive. And the... Yeah, ze zeggen we brengen 2,000 mensen naar een nieuw kamp en dan komen er alweer 2,000 nieuwe aan. Yes, so and the situation is getting worse and worse because of the rain, but also the severity of the attacks in Darfur. We are receiving a number of people severely injured, but also the most of them are women and children and elderly, heavily traumatized with the scenes, horrific scenes that have either suffered or witnessed. Iedereen zwaar getraumatiseerd. De verhalen van de mannen en vrouwen die de grens overkomen zijn afschuwelijk. Dus je hebt hier gewoon honderdduizenden mensen met trauma. Heel duidelijk. Er is duidelijk nood aan meer internationale inspanning en meer internationale actoren om de mensen hier, de honderden duizenden mensen die het geweld in Sudan ontvlucht zijn, om hen bij te staan. Want ze hebben het echt nodig. Dat zei Steven de Bond, hij is van Artsen zonder Grenzen. Reportage was van Alice van Gelder. De VN laat nog weten dat zo'n 250.000 mensen in dat kamp zitten en dat er dagelijks mensen bijkomen. Maar dat ze tot nu toe nog maar een derde hebben ontvangen van het budget dat ze nodig hebben om mensen daar op te vangen. Ja, dan hebben we twee racemonsters in Nederland. De ene zit in de auto, die heet Max Verstappen. En de ander die loopt en die heet Femke Bol. Ja, inderdaad. En opnieuw maakte zij het waar, hoor. U hoorde het misschien net al. De wereldkampioene boekte gisteravond haar 18e opeenvolgende zege in de Diamond League op de 400 meter hoorde. Ze was weer oppermachtig. Ze kwam ruim 1,5 seconde eerder over de streep dan de nummer 2. En Bol had genoten, zei ze na afloop. Ja, het was echt geweldig. Ook al de sfeer toen we in de kodum zaten, kon je alles horen hier. De muziek en gewoon... De crowd, het is super gaaf en ik heb er echt heel erg van genoten. Super gaaf. Precies. Dan voetbal. De pas 16-jarige Lamine Jamal werd gisteravond de ster van de avond namens Spanje in hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië. Ja, Spanje won met maar liefst 7-1. En de piepjonge Jamal die luisterde zijn debuut bij de Spaanse nationale ploeg op met een goal. En dat klinkt dan zo. La carrera de Nico Williams, buscando el séptimo para España. Pelota suelta para Lamine Jamal. Gol! Gol! Spanje, Lamine Jamal. Doe het hem na, Michiel. Met dat Michel. Doen ze dus overal in Spaanstalige landen. Ja. Zeker in Latijns-Amerika. Ja, Jamal speelt in Spanje voor FC Barcelona. Dan nog tennis, want de finalisten van de US Open die zijn bekend. Novak Djokovic en Daniil Medvedev die mogen morgen in New York gaan strijden voor de titel. Djokovic die versloeg de 20-jarige Ben Shelton, die als de verrassing in het mannen-enkelspel werd gezien. Obviously, I knew that he's got a lot of firepower. Is an amazing pop on the serve. He's just so dynamic and very unpredictable. You know what comes next. Hij had veel slagkracht, een indrukwekkende service en hij speelt verrassend, zei de Serviër Djokovic. Hij blikt even terug op zijn Amerikaanse tegenstander. Djokovic die neemt het dan in de finale op tegen Medvedev, die in de halve finale titelhouder Carlos Alcaraz wist te verslaan. En daarmee wordt de finale dus geen herhaling van Wimbledon afgelopen jaar. Daar hoopten veel fans op. Maar wel van de US Open van 2 jaar geleden. De geschiedenisboeken. Michel, dankjewel. Hoe krijg je meer jongeren aan het werk bij Defensie? Het ministerie gaat experimenteren met een vrijwillig dienstjaar. Dat is een nieuw initiatief waarbij deelnemers een jaar lang worden opgeleid tot militair. En daarbij ook het salaris krijgen van een militair tijdens die opleiding dus al. De hoop is dat ze na dat jaar natuurlijk bij Defensie willen blijven. Erik Noordam is projectleider van het dienjaar bij Defensie. En het eerste dienjaar dat start vandaag in Ermelo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een dienjaar voor 1 jaar dus. Kan je dan niet net zo goed gewoon meteen bij Defensie gaan werken? Nou kijk, ik denk dat Defensie voor heel veel mensen best wel een ver van je bedshow is. En als je niet iemand kent die erbij zit, dan heb je een soort abstract beeld van wat het is. Maar is het best wel ontoegankelijk om er te komen, zeker als de contracten wat langer zijn. Dus dit is een laagdrempelige manier om het militaire vak te proeven. Mm-hmm. Kleine nuance boven wat u zei is dat ze worden niet 1 jaar opgeleid. Ze worden een week of 8 tot 13 opgeleid en gaan daarna gewoon aan het werk. En in feite maak je hier dan een soort tussenjaar van bij Defensie. Waar je inderdaad hoopt dat mensen het zo interessant of boeiend of leuk vinden dat ze daarna blijven. Ja, moet u het natuurlijk een beetje aantrekkelijk maken, die 140 jongeren die vandaag starten. Wat gaan ze dan het komend jaar doen? Nou, die beginnen nu met de opleiding. En die zijn verdeeld over alle vier defensieonderdelen. Dus de marine, de luchtmacht, de landmacht en de marechaussee. Dus die hebben nu eerst de opleiding waarin ze leren basismilitair te zijn. En waarin ze leren in een groep te functioneren. Hun rol te pakken in een groep, samenwerking. En vervolgens worden ze verdeeld over diverse eenheden waar ze... Wat wij eigenlijk noemen militaire functies waar, met een laag instapniveau, waar je eigenlijk niet zoveel opleiding voor nodig hebt te doen. Ja, en daar is behoefte aan, dus veel vacatures bij Defensie. Ja, dan is 140 mensen klinkt dan een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. Nee, klopt. We gaan ook hard doorgroeien. Dus de ambitie is om over 2 jaar op 1000 mensen per jaar te zitten. En het is daarbij wel belangrijk dat de mensen die het doen een zinvolle, het gevoel hebben dat ze iets zinvols doen en een bijdrage leveren. Dus dat is ook waarom we het in stappen opbouwen. Dit werkt alleen maar als je het als beide kanten ervan profiteren. En die mensen die dat gaan doen, zijn dat jongeren, ouderen, mannen, vrouwen? Hoe ziet die groep eruit? Nou, eigenlijk wat nu start, dat is met name zeg maar 18 tot 27. Schoolverlaters, dus mannen, die klaar zijn. Schoolverlaters of mensen die halverwege of aan het einde van een vervolgopleiding niet zeker weten wat ze willen of iets bij Defensie willen doen. Op dit moment is het ongeveer 20% vrouw. Ik hoop dat we die verhoudingen in de toekomst wat meer wat gelijker kunnen krijgen. Maar daarnaast hebben we ook een hoop mensen die interesse hebben getoond die wat ouder zijn. Dus die een sabbatical willen of klaar zijn met hun werk. Mm-hmm. Die ook interesse hebben om wat te doen met Defensie. En daar gaan we vanaf volgend voorjaar beginnen met een meer specialistisch programma voor mensen die relevante kennis of werkervaring hebben. Ja. Even een hele stomme lekenvraag misschien tussendoor. Maar toen ik van dit 10 jaar hoorde, dacht ik van ja, dat wordt een soort kamp van Koningsbrugge, maar dan een jaar lang. Maar dat is het dus niet. Nee, dat is het niet. Kijk, er zitten wel elementen van Kamp van Koningsbrugge in zo'n initiële opleiding. Want het is gewoon belangrijk dat je in een groep leert werken en functioneren. Dat je wat militaire skills leert. Maar uiteindelijk is het zwaartepunt van het jaar dat mensen ook echt ingezet worden. Ja. En echt meegaan op oefening, een rol pakken op oefening. Dat kan in Nederland, dat kan ook in het buitenland. Maar er zitten wel elementen in die je ook in Kamp van Koningsbrugge ziet. Ja, precies. En dit idee, dat heeft u uit Zweden. Hoe bevalt het daar? Nou, Zweden is wel een iets ander concept. Want Zweden is een dienstplicht waar ze te weinig plekken voor hebben. Dus in feite, iedereen is dienstplichtig, maar er zijn maar een beperkt aantal plekken in hun dienstplichtleger. Maar dat is zo aantrekkelijk dat mensen daarvoor solliciteren. Omdat wat mensen leren in zo'n dienstplicht heel gewild is op de arbeidsmarkt. Mm. Dus mensen zien het als een hele waardevolle stap in hun carrière om gediend te hebben. Dus dat is iets anders. Wij bouwen natuurlijk een vrijwillig model. Maar daar is het even belangrijk dat de deelnemers er meerwaarde van uithalen. Of ze nou verder gaan bij Defensie of niet. 140 mensen beginnen. Wat is uw streefcijfer? Hoeveel moeten er aan het einde van het jaar tekenen bij Defensie? Nou, 140 zou natuurlijk mooi zijn. Ja. Kijk, ik verwacht echt wel dat de 30% door zal gaan in een voltijdsaanstelling. En dat een groot deel van de rest aan zal blijven als reservist. Dus eigenlijk als part-time militair. Spreek ik u over een jaar weer. Erik Noordam, projectleider bij het 10 jaar bij Defensie. Dank u wel voor het gesprek. In Frankrijk was het de week van de abaya. Dat is een lange, bedekkende jurk die in veel islamitische landen wordt gedragen. Op Franse scholen is die nu verboden omdat het volgens de regering een islamitisch kledingstuk is. En in het Franse onderwijs zijn alle uitingen van religie verboden. Dus ook de abaya. Correspondent Eline Huisman in Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is dat gegaan, die eerste week op de scholen in Frankrijk? Nou, afgelopen maandag bij de start van het nieuwe schooljaar kwamen toch zo'n 300 meisjes in abaya naar school. 300 in heel Frankrijk, zo meldde het ministerie van Onderwijs. De schoolleiding is met hen in gesprek gegaan en Uiteindelijk zijn er 67 meisjes geweest die toch weigerden andere kleding te dragen en die naar huis moesten worden gestuurd. In Clermont-Ferrand zou de vader van een meisje de schoolleiding na afloop, toen zijn dochter naar huis werd gestuurd, gebeld hebben met doodsbedreigingen. Omdat hij zo kwaad was over die weigering. Naar die kwestie wordt nu onderzoek gedaan. En je ziet dat er op kleine schaal ook protest was, zoals een school in Saint-Denis, net buiten Parijs. Daar besloten leraren en leerlingen samen om te staken tegen het abaya-verbod, maar ook tegen het gebrek aan middelen voor school. Frankrijk kampt met een heel groot lerarentekort, waardoor sommige kinderen niet altijd les kunnen hebben of geen docent voor de klas hebben. Ja. En dat is ook de kritiek die je nu hoort. Van ja, het gaat allemaal over de abaya, maar dat treft een paar duizend meisjes en de problemen in het onderwijs zijn groter dan dat. Ja, maak je druk om de echte problemen. Ja, precies. Maar goed, dit is een verhitte discussie. Heeft die ook een juridische component gehad? Ja, zeker. De afgelopen week heeft de Franse Raad van State zich gebogen over het oordeel. Die was ingeschakeld door, over het verbod. Die was ingeschakeld door moslimbelangenorganisaties. Die zeggen eigenlijk, ja, zo'n verbod zorgt ervoor dat jonge meisjes te maken krijgen met discriminatie op basis van hoe ze eruit zien en wat ze dragen. En dat zou invloed hebben op hun schoolprestaties. Nou heeft de Franse Raad van State gezegd dat dit verbod wel degelijk voldoende ruimte laat om vrijheid van godsdienst te beleven en dus eigenlijk niet fundamenteel ingrijpt op die ruimte. Dus daarmee is het is de wetgeving ook akkoord. Ja, en eerder natuurlijk al akkoord in het Franse parlement. Daar dus steun voor deze maatregel? Ja, de meeste politieke partijen scharen zich hierachter. Je ziet dat ook in opiniepeilingen, dat de grote meerderheid, zo iets boven de 80% van de Fransen zich achter het verbod schaart. Alleen bij de radicaal linkse partijen en een kleine groene partij zie je hier wel protest tegen. En ja, je hoort dat ook wel bij schoolbestuurders. De vakbonden daar zeiden van, ja, we zijn eigenlijk ook wel blij dat deze verantwoordelijkheid nu bij ons weg wordt gelaten. Voorheen was dat hun keuze om te beslissen of een meisje wel of niet werd toegelaten met een abaya. En nou ja, zij voelen zich wat dat betreft gesteund door de staat die moeilijke beslissing toch uit hun handen haalt. Ja, we hebben natuurlijk al eerder deze discussie gehad over hoofddoekjes in Franse scholen. Nu de abaya. Staan er nog meer kledingstukken der discussie de komende tijd, denk je? Nou, de camis, het lange gewaad dat mannen vaak naar de moskee dragen in islamitische landen, dat valt ook onder dit verbod. Dus die wordt er ook meteen meegenomen. Je hebt in de afgelopen jaren wel gezien dat er voortdurend nieuwe elementen worden toegevoegd aan de wet die bepaalt dat je geen religieuze uitingen mag dragen op school. En wat je nu weer ziet opduiken is de algemene discussie over moeten we een verplicht uniform gaan invoeren op scholen. Afgelopen jaar werd daarover al gestemd in het Franse parlement. Dat was destijds een voorstel van Rassemblement National. Mm. Van moeten we niet een uniform invoeren? Dat zou ook de druk weghalen die zij zeggen te zien van islamisten op school. Destijds werd die wet afgestemd, dus dat kwam er niet doorheen. Maar de discussie afgelopen weken is weer helemaal terug of een schooluniform er toch moet komen. En dat was de president Macron sprak. Sorry, ja. Ja, nee, president Macron heeft zich daar ook over uitgelaten. Over die discussie dus over het schooluniform. En dat alles dus naar aanleiding van het verbod om met een abaya naar school te komen. Ik sprak erover met Eline Huisman, correspondent in Parijs. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Een boek over Merel Pointer, een Nederlandse advocaat die strijdt tegen de doodstraf in Texas. Hij heeft 18 jaar lang in een dodencel gezeten. 23 uur per dag, 7 dagen per week. Radio DJ Tim op het Broek over de onwaarschijnlijke verzoening van de Talking Heads. Kees Boonman en de roerige tijden in de politiek. Het gekke is, het kabinet is demissionair, niet de Tweede Kamer. En Liedewijde Paris bespreekt de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Word fit. Word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan.

De beving had een kracht van 7,2 en op beelden is te zien hoe in Marrakesh, niet ver van het epicentrum, de straten vol liggen met puin en dat mensen daar de nacht op straat hebben doorgebracht. En deze man vertelde hoe het voelde toen hij gisteren aan het einde van de avond de grond voelde schudden. Het lawaai was gigantisch, zegt hij, alsof er een trein vlak langs onze huizen reed. En dat is ook waarom de mensen zo schrokken. Nou, dat was dus iemand die vertelde hoe het voelde. Ook correspondent Samira Jadir in Rabat, ietsje verder weg. Jij voelde het ook, hè, de beving? Ja, klopt. Wij hebben het hier ook even gevoeld. Dus dat was ook hier in Rabat zijn er veel mensen daarvan geschrokken. Maar de schade hier in Rabat valt reuze mee. Eigenlijk haast geen schade, behalve dan dat mensen heel erg geschrokken zijn. Ja. Wat hoor je op Marokkaanse media van mensen uit het gebied? Ja, heel veel mensen die riepen vooral na de eerste uren dat ze hulp nodig hadden. Dat er mensen onder het puin liggen. Ze vragen om ambulances, ze vragen om hulp van de overheid. Dus vooral dat soort geluiden waren te horen de eerste uren. Ja, ik het plaatsje Gilles, als je dat googelt, dan kom je vooral wandelingen in de bergen tegen. Want het is een bergachtig gebied. En wat weet je dan over hoe mensen daar naartoe kunnen om hulp te verlenen? Ja, het ligt echt midden in het Atlasgebergte. En dat is een gebied dat ook bekend staat om zijn slechte en gevaarlijke wegen. En het is voor de lokale bevolking al zelf lastig om in het gebied te reizen. Er zijn ook vaak verkeersongelukken, omdat er onverharde wegen zijn. Dus het is ook niet eenvoudig om daar heel snel grootschalig hulp naartoe te sturen. Helikopters, kan me voorstellen, die je dan gebruikt. Weet je daarvan? Worden die ingezet? Nou, in ieder geval op bevel van de koning zijn het leger en alle hulpdiensten ingezet. Je ziet ook beelden voorbij komen van militaire voertuigen door de straten rijden van de steden die getroffen zijn. Maar dit zijn dan de wat grotere steden, die zijn wat makkelijk toegankelijk. Maar wat er precies wordt gedaan, zeg maar, in die kleine steden, in het Atlasgebergte, dat is dus nog niet duidelijk. Nee. En totdat daar hulpverlening is, weet je natuurlijk ook niet hoeveel mensen nog onder het puin liggen. Verwacht jij dat die 296 mensen, wat nu het officiële dodental is, dat nog gaat oplopen? Nou, de mensen of de experts hier verwachten in ieder geval dat dat dodental zal oplopen. Het is dus nog, het laatste cijfers wat vanuit de autoriteiten kwam was een paar uur geleden. Dus die hebben dat, die zijn niet met andere cijfers gekomen. De kans is zeer groot dat het om veel meer doden gaat dan wat er nu bekend is. Ja. Beelden die we zien komen vooral uit Marrakesh, toeristenstad. Wat weet je van hoe de situatie daar is? Veel gebouwen zijn gedeeltelijk ingestort. Mensen hebben vannacht daar op straat geslapen. Ook wordt er oproep vanuit staatsmedia, vanuit staatstelevisie, de oproep gedaan om bloed te doneren. Er zouden veel gewonden zijn, maar om hoeveel gewonden het gaat is nog steeds is niet bekend. De laatste update dus van de overheid was, zij melden toen dat er om minstens 153 gewonden zou gaan. Ja. En de oproep dus om bloed te geven, de overheid. Wie pakt de regie in dit soort gevallen? Naar wie moeten we kijken? Ja, dat is toch wel echt de overheid die dat zou moeten aanpakken. Zoals ik net zei, is er op bevel van de koning dus het leger en alle hulpdiensten ingezet. Voor Marokkaans begrip is dat dan een goed teken dat de koning, zeg maar, de regie wat dat betreft in handen heeft. Mensen verwachten gewoon wel dat de overheid hen komt helpen. Maar er liggen geen draaiboeken klaar bijvoorbeeld, want het is niet de eerste aardbeving in Marokko. Ja, het is inderdaad niet de eerste aardbeving, maar voornamelijk de vorige aardbevingen waren voornamelijk in het noorden van Marokko. Er zullen ongetwijfeld draaiboeken klaar liggen. Maar de focus was altijd gelegd op het noorden van Marokko. Omdat daar 20 jaar geleden ook een zware aardbeving is geweest. Toen kwamen ook honderden mensen om het leven. Dus eigenlijk had iedereen zoiets van, ja, dat is iets wat in het noorden van Marokko gebeurt. Mm. En niet zozeer midden of zelfs in grote steden zoals Casablanca en Rabat. Merk je op dit moment vanuit de samenleving in Marokko een oproep om steun of mensen die daar naartoe willen om te helpen? Ja, op dit moment wordt dat niet aangeraden. Maar mensen zijn natuurlijk enorm geschrokken, verdrietig. Ze bidden voor de mensen die die in die gebieden zitten. Op dit moment is daar nog niks over bekend of mensen massaal die kant op gaan of niet. Ja. Samira Jadir vanuit Rabat, dank je wel. En ik vroeg over die steun en over de schok bij mensen. En nou, je noemde zelf al het bidden. Praat verder met Azzedine Karat, imam in Rotterdam en Utrecht. Wat dacht u toen u hoorde over deze aardbeving? Cool, ja. Het eerste wat je natuurlijk denkt is verschrikkelijk. We hopen niet dat het een soortgelijke scenario is als die van Turkije die we recent hebben gehad. Ja. En het eerste waar je aan denkt is waar gebeurt het? Waar vindt die aardbeving plaats? Want ja, je hebt zelf natuurlijk ook familie in Marokko wonen. Klinkt een beetje egoïstisch, maar dat is helaas wel de eerste gedachte. Dat mag in dit soort gevallen. Dus dan ga ik er ook maar naar vragen. Waar woont uw familie? Ja, wij wonen wel in het noorden. Dus wij hebben redelijk wat trauma's gehad op dat gebied. Aardbeving in 2004. Inderdaad. En ook kort daarna, maar gelukkig waren het niet zo heftige aardbevingen als dit. Maar goed, ja, het is overal hetzelfde. Elke mens is evenveel waard. Dus ja, ik vind het nog steeds erg dat ook elders natuurlijk gebeurt. En we hebben ook natuurlijk hier kennissen en vrienden die daar ook familieleden hebben. Ja. Dus ja, als het als de dag iets verder gaat, dan zal ik ook de contacten die ik hier heb, die daar familieleden hebben, bellen om te kijken hoe het met hun gaat en met hun families. En spreekt u dan ook mensen die daadwerkelijk familie hebben in Al-Hus, dus de provincie die het epicentrum was? Ja, zeker. Vanuit mijn rol als imam in de moskee, die natuurlijk verschillende contacten, mensen vanuit verschillende, niet alleen maar culturele achtergronden, maar ook zelfs in Marokko heb je natuurlijk verschillende steden, verschillende talen, verschillende culturen ook. En ja, al die mensen ken je dan. En het is dan wel goed om even rond te bellen om te kijken hoe het met die mensen gaat. Ja, en wat hoort u dan? Want uit Marrakesh beginnen we wel een beeld te krijgen, maar het echte epicentrum ligt natuurlijk in het Atlasgebergte. Wat hoort u daar vandaan? Ja, het is nu nog net het is nog te vroeg. Ik denk dat heel veel mensen dat nog niet eens weten. Omdat ze vroeg naar bed gaan en het is nog de dag is net begonnen. Dus ik denk dat heel veel mensen straks daarvan zullen schrikken. En dat dan echt belletjes gaan rinkelen naar elkaar toe. Van hoe gaat het? Hoe gaat familie? Is iemand getroffen? Et cetera. Ja. Voor tot nu toe heb ik nog persoonlijk niks gehoord. Omdat ik zelf ook gisteren vroeg naar bed ben gegaan. En vandaag net wakker ben geworden. Ja, dat zal nog allemaal moeten. Het is net te vroeg, te fris. Iedereen moet het nog verwerken. En naar elkaar bellen om te kijken wat we ook kunnen doen voor de slachtoffers daar. Ja, meer mensen zullen nu wakker worden in Nederland. En of ze nou Marokkaanse roots hebben of niet, zullen zich misschien betrokken voelen en zich wenden bijvoorbeeld tot u met de vraag, wat kunnen we doen? Wat kunnen ze doen? Ja, ik denk dat op zulke momenten het heel goed is om de families daarbij te staan. Dat is het advies wat ik ook iedereen geef. Probeer die mensen daarbij te staan door ze even te bellen, even gerust te stellen. En natuurlijk is elke vorm van hulp is nodig op dat moment. Zowel emotioneel als financieel, dus als mensen ook kunnen bijdragen door geld te sturen of door een inzamelingsactie te doen, dan wordt dat zeer aangeraden. Maar wij wachten altijd het advies van de betrokkenen daar. Ja. Want die zijn beter van op de hoogte. En als ze dan een specifiek verzoek dan bij ons neerleggen, of bij de mensheid, of bij de burgers neerleggen, dan zullen we daar ook wat... Ja, precies, want we zagen natuurlijk naar de aardbeving in Turkije ook de inzamelingsacties. Maar u zegt zelf al, op advies van de mensen, we weten nog niet eens wat nodig is op dit moment. Exact, ja. Nou, ik maak me wel zorgen omdat het best wel... Ja, het zijn drukke steden, druk bewoners. Ook als je kijkt naar de plekken waar de aardbeving heeft plaatsgevonden, dan merk je toch dat daar veel mensen wonen, veel mensen leven. Dus ik hoop niet dat de schade zal oplopen, maar ik hou mijn hart vast. Imam Azzedine Karat, dank voor het gesprek. D66, iets heel anders nu, Michel, wil een deadline voor Tata Steel. Ja, want dat concern moet voor 2030 groen zijn of anders sluiten. Dat schrijft het Parool op basis van een industrienota van D66 die vandaag verschijnt. De regeringspartij pleit voor een stok achter de deur als vervuilende bedrijven niet snel genoeg overschakelen op andere energiebronnen. Het huidige demissionaire kabinet heeft al het nodige in gang gezet om afspraken te maken met de bedrijven die veel CO2 en stikstof uitstoten. Als D66-lijsttrekker wil Rob Jetten nu een stapje verder gaan, zegt hij. Want afspraken zonder sancties, die zijn niet genoeg. Minder uren kraamzorg aanvragen omdat gezinnen de eigen bijdrage niet meer kunnen betalen. Kraamzorgorganisaties zien het steeds vaker, schrijft het AD. Minder kraamzorg leidt tot meer zorgvragen en ook hogere zorgkosten in het eerste levensjaar van de baby. En kraamzorg dreigt onbereikbaar te worden voor armere gezinnen. Of is dat eigenlijk al, waarschuwt branchevereniging Bo Geboortezorg in de krant. Ja, en nu alle aandacht uitgaat naar de armoede in Nederland, dreigen mensen met een middeninkomen een vergeten groep te worden. Dat zegt Kim Putters, is de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In de Telegraaf zegt hij dat. De politiek moet veel meer doen aan de benarde positie waarin mensen in de middenklasse zitten, stelt hij. Putters zegt dat de koopkracht onder druk staat door de hoge inflatie. En daarnaast ziet hij ook problemen rond baanzekerheid. En dan werkt mijn muis. De gemeente Medemblik die loopt nog een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar het terugvinden van de gestolen voorwerpen uit het oude stadhuis van Medemblik. Dat meldt Omroep Friesland. Er zijn in ieder geval 6 schilderijen gestolen, waaronder een uniek portret uit de 17e eeuw van de Friese koning Redpad. En vooral de diefstal van dat portret heeft voor veel opschudding gezorgd in de kunstwereld. Ja, opschudding hierover, de bijna diefstal van de muis van Michel. Maar die is dus die is gelukkig terug. Ook weer terecht. Ja. Afgelopen schooljaar zijn meer scholieren dan normaal gezakt voor het eindexamen. Het slagingspercentage dat zakte onder meer door de coronacrisis. Dat blijkt uit de jaarlijkse examenmonitor over het jaar 2023 van het ministerie. Rafke Hagenaars, voorzitter van het LAX, Landelijk Actiecomité Scholieren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even die cijfers. Voor corona was het slagingspercentage 92%, nu 89,4% lager. Schrikt u daarvan? Ja, we zijn hier zeker van geschrokken. We horen al wel sinds december 22 natuurlijk geluiden van scholieren bij ons. Dat leerlingen zich onvoorbereid voelden. Of dat ze hun programma van toetsing en afstroming, dus dat is een onderdeel van je schoolexamens wat je moet afronden voordat je eindexamen mag doen. Mm-hmm. Dat leerlingen dat niet afgerond hadden. Maar we zijn er toch van geschrokken dat dit daadwerkelijk inderdaad effect heeft gehad op de cijfers. Ja, aan de andere kant zegt de VAO-raad van ja, een 3% minder. Dat is nou ook weer niet heel erg schrikwekkend. En misschien ook minder dan ze zelf hadden verwacht. Hebben ze daar niet een beetje een punt? Had het niet nog veel erger gekund? Nou, ik denk inderdaad dat het nog veel erger had gekund als de scholen langer dicht waren geweest. Maar we zien toch wel dat die 0,3% toch echt een onwijs grote groep leerlingen zijn. En wat we ook zien is dat niet elke leerling die eigenlijk in zijn eindexamenjaar zit en eigenlijk examen zou moeten doen, examen heeft gedaan. Omdat scholen eigenlijk moeten faciliteren dat leerlingen hun PTA, waar we het net al even kort over hadden, dat ze dat af moeten ronden. Maar dat scholen eigenlijk in een paar gevallen waarvan we hebben gezien dat ze zeiden, nou, dan maken we dat wel niet af, want dan ben je geen eindexamenkandidaat en dan kun je dus ook niet zakken. Juist, dus die cijfers die zijn een beetje geflatteerd wat dat betreft. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zijn teruggestroomd zeg maar, naar een ander onderwijsniveau en die hebben dus ook geen examen gedaan. Ja, dat is inderdaad ook een voorbeeld van wat we zien in het onderwijsveld. Dat bijvoorbeeld HAVO-leerlingen hebben gekozen om naar een mbo-opleiding te gaan. Dus we vinden het wel belangrijk om die kanttekening te maken van en dat PTA, wat dus invloed heeft gehad op hoeveel mensen eindexamen gaan doen. En dat sommige leerlingen zijn doorgestroomd naar een andere opleidingsrichting. Ja. En dat dus ook geen eindexamenkandidaten zijn geweest. Dus dat vinden we wel heel belangrijk om wel aan te geven bij dit soort cijfers. Omdat dat toch wel invloed heeft over hoe je naar die cijfers kijkt. Maar als u zich zorgen maakt, dan moet er dus iets gebeuren. Wat moet er gebeuren? Ja, we vinden het heel erg belangrijk dat het ministerie hiernaar gaat kijken. Vorig jaar hebben we hier gesprekken over gevoerd en schijnbaar waren de maatregelen dus niet genoeg. Omdat leerlingen zich dus onvoorbereid voelden. Ze hadden niet het vertrouwen in hun examen en de examens zijn dus ook lager uitgevallen. Er was een pleidooi van u om die coronamaatregelen, dus je mag een extra onvoldoende halen, dat soort dingen, om die nog door te laten bestaan. Ja, nou ja, dit jaar was het dus het eerste jaar zonder echte maatregelen. Leerlingen moesten gewoon weer voldoendes halen, mochten geen vak wegstrepen. Dus we vragen wel of het ministerie daarna wil kijken met de geluiden van de leerlingen en de harde cijfers, wat ze daar dit jaar mee gaan doen. Tegelijkertijd, op het moment dat het verschil in slagingspercentages, en we hebben het erover gehad, dat is enigszins geflatteerd, maar ook weer niet zo heel erg groot is, kun je ook zeggen van ja, dan waren die extra maatregelen kennelijk dus ook niet nodig. Dan is het dus prima geweest dat ze zijn afgeschaft. Nou ja, juist omdat we die twee kanttekeningen zetten van leerlingen die zijn doorgestroomd naar een andere onderwijssoort, of zelfs geen eindexamen hebben gedaan, vinden we dat wel heel erg belangrijk om dat wel aan te geven bij de cijfers. Juist omdat je daardoor wel een ander beeld creëert. En we vinden het wel belangrijk om het hele beeld in kaart te brengen. Mm. En verder is het natuurlijk heel erg vervelend dat leerlingen zichzelf onvoorbereid voelen. Ja. En nu door moeten gaan met studeren. Omdat ze dus niet het idee hebben dat ze alle kennis hebben die ze wellicht nodig hebben op hun studie. Maar ik hoor u dus eigenlijk pleiten voor toch wel weer meer begrip. Misschien extra maatregelen, deel weer invoeren van die coronamaatregelen van toen, hè, dus extra cijfer kunnen wegstrepen. Maar ja, met deze cijfers zullen toch veel mensen op het ministerie zeggen, dat is dus niet nodig, dus we gaan dat niet doen. Ja, we vinden het heel erg belangrijk dat ze gaan kijken naar de signalen die wij aangeven vanuit de scholieren, de harde cijfers en de kanttekeningen die we plaatsen om dat juist mee te nemen in de afweging voor aankomend jaar. En daar gaan we ons natuurlijk keihard inzetten voor de scholier. Ja, want dat is ook natuurlijk de taak van het LAX. En daar bent u van, Rafka Hagenaars. Dank voor het gesprek. De Witte Zwaan, we hadden het er al eerder over in deze uitzending. Dat is een replica met een ziel, waarover Jeroen de Jager vertelde. En het is een replica van een 16e eeuws schip van Willem Barents. En dat vaart vandaag voor het eerst uit vanaf Terschelling. Dat is het eiland waar Willem Barents geboren is. Een spannende dag voor de bemanning, want niemand van hen heeft ooit eerder op zo'n schip gevaren. En dat geldt ook voor onze verslaggever Jeroen de Jager, die erbij is. Nee, heb je er een beetje vertrouwen in dat het goed gaat, of maak je toch een beetje zorgen? In ieder geval, dat is het belangrijkste. Hij drijft, hè? Ja, precies. Hij drijft, ja. Hij lekt niet, dat is ook belangrijk bij een schip. Ja, even nog de superlatieve tocht van dit schip. Dat is toch altijd wel interessant. En even de gegevens, want dit is de Witte Zwaan. Dat is het schip van Willem Barents die daarmee in 1596 richting het noorden ging varen om te kijken of er een route was langs de Noord, zeg maar boven Rusland langs of over de Noordpool heen. Dat is allemaal niet gelukt. Hij is gestrand uiteindelijk op Nova Zembla. Het behouden huis kennen we allemaal. En hij heeft het niet overleefd. Ik geloof van de 17 bemanningsleden zijn er 12 teruggekomen. Ja, zoiets, hè? Ja. Dit schip, 244 vierkante meter zeil, 5 kilometer touw is er gebruikt. Overigens niet het originele hennep, hè? Dit is toch kunststoftouw, Gerard de Weer? We hebben om het onderhoud een beetje in de hand te houden, hebben wij een soort moderne versie ervan. Maar uiterlijk ziet het er precies hetzelfde uit. Ja. En heeft ook bijna dezelfde eigenschappen. Dus dat maakt geen verschil eigenlijk. Ja, ik zei het vorige uur al, als je dit schip ziet, dan lijkt het echt wel alsof het echt is, alsof het een schip is uit die tijd, 1596. Ja. Het heeft al een soort verwering, er zit niks nieuws aan. Hè? Nee, het is wel nieuwbouw, ja. Maar de bovenkant ligt er ook al een jaar of 6 gewoon in de open lucht. Dus daar beginnen ook al echt een beetje geleefde slijtage verschijnselen te tonen. Dus dat maakt dat alleen maar nog authentieker. Ja, 10, 13 jaar aan gebouwd, zoiets. Heeft ook taal, want jullie hebben er 38.000 manuren in zitten met vrijwilligers. En als je dat dan omrekent, 3 miljoen euro gekost. Ja, dat als je het commercieel allemaal zou had moeten doen, je had het uitbesteed aan commerciële bedrijven, dan had dit schip zoiets gekost. Dan was het er nooit gekomen waarschijnlijk. Precies. Dat is toch de gekte van een man als Gerard de Weert die dit voor elkaar krijgt. Ja, dank voor het compliment. Ja. Maar ik neem dat graag aan. Ja. Want je moet er ook een beetje gestoord voor zijn. Maar Maar we hebben er wel heel veel genoegen mee aan. En het publiek ook. Want als je nu ziet wat we hier in de haven liggen. Op de Schelling, nou, de hele dag gonst het van mensen om ons heen. Iedereen is aan het fotograferen ook. Ja, we zijn denk ik het meest gefotografeerde object op de Schelling nu de afgelopen dagen. Het is geweldig, hè? Ja, hij kwam hier vandaan, hè? Willem Barends, daarom ligt hij hier natuurlijk. Ja, dat is ook de reden. Ja, hij is hier geboren en is ook wel vrij snel naar Amsterdam gegaan en heeft daar zijn zeevaartcarrière gekregen. Amsterdamse vlag hier in top. Ja, daarom. Want de expeditie was gewoon een Amsterdamse affaire. Ja. Die heeft alles betaald, heeft Barends ingehuurd. En dus om dat even tot uitdrukking te brengen, hebben we ook maar een Amsterdamse vlag in de mast hangen. Ja, nou, de droom is verwezenlijkt. Het schip is er. En dan de andere droom. Gaat u de vaart maken richting Spitsbergen, Nova Zembla? Nou, natuurlijk is dat al een stiekem droompje. Die misschien ook nog wel eens een keer uit gaat komen. Dat we ook eens die richting op gaan. Ja, is daar al een planning voor? Nou, nog niet. We willen eerst even rustig de zeileigenschappen van het schip onderzoeken. En inslingeren dat we weten wat we eraan hebben. En want we willen geen roekeloze gekke dingen doen. Kijk, in het verleden hadden ze een lange ervaring met dit soort schepen. Ja. Wisten ze precies wat ze in de Kuip hadden. Maar voor ons is het allemaal nog een beetje nieuw. Dus wij moeten daar eerst goed aan wennen. En heeft een mazzel vandaag, want er staat eigenlijk nauwelijks wind. Dus je kunt heel rustig beginnen. En dan kijken op den duur of die vaart naar het noorden mogelijk is. En dan hopen dat het niet zo afloopt als het met Willem Barends is afgelopen. Nee, dat wordt ook moeilijk, want er is bijna geen ijs meer in die streken. Dus ik ben bang als we dat gaan doen, dat we zonder veel problemen door kunnen varen naar China. Maar, En dan zou het voor het eerst zijn dat de Witte Zwaan, zoals dat schip heet, die route langs de Noord gaat vinden en belandt in bijvoorbeeld China. Jeroen de Jager, hebben ze eigenlijk reddingsboeien op een replica? Hebben ze reddingsboeien, je bedoelt? Nou ja, stootwillen? Vooral als er iets misgaat, dat je inderdaad zo'n oranje ding hebt. Hadden ze in de 16e eeuw niet, maar op zo'n replica moet je dat wel hebben, denk ik. Oh, je bedoelt een band die je om kunt precies, doen. Ja, precies. Die, heb je hier gezien? Ja, we hebben natuurlijk moderne reddingsvesten. Natuurlijk. Ja. Ja, dat moet allemaal. De certificering, dat is een heel ander verhaal nog, Sander. Ja, maar je moet aan allerlei eisen voldoen met zo'n schip, ook al is het oud. Daarom mocht het ook niet op de Nederlandse binnenwateren varen. En kunnen ze buitengaats kunnen ze wel hun gang gaan. En heb ik in ieder geval iets meer vertrouwen. Jeroen de Jager, dank je wel. 3 voor het weekend. Het Nederlandse elftal speelt zondag in Dublin de EK-kwartfinale wedstrijd tegen Ierland. Als Oranje wint zet het een belangrijke stap richting het EK in Duitsland volgend jaar. Bondscoach Koeman die geeft zo meteen een persconferentie daarover. In New Delhi start de G20-top, waar de 20 grootste economieën uit de wereld bij elkaar komen. Het gaat onder meer over internationale samenwerking op het gebied van handel. Het gaat ook over het klimaat. Opvallende afwezigen zijn de leiders van China en Rusland, Xi Jinping en Poetin. En in Den Haag blokkeert om 12 uur Extinction Rebellion opnieuw de A12. Ze zouden een directe stop willen op fossiele subsidies. Verslaggever Josephine Trehi is daar om verslag te doen vandaag. Het zal de 8e keer dat ze dit gaan doen, maar het wordt nu anders dan anders, heb ik begrepen. Ja, klopt, want ze hebben nu gezegd dat ze net zo lang blijven zitten totdat ze worden weggehaald van de snelweg. En ook dan komen ze de volgende dag weer terug op die plek. Dus het is echt een doorlopende actie totdat ze naar ze geluisterd wordt. Ja. En minister Jessegus heeft gisteren de demonstranten opgeroepen om niet te demonstreren op de A12. Wordt daar dan geen gehoor aan gegeven? Nee, lijkt het totaal niet op. Er worden heel veel mensen verwacht. 10.000 demonstranten komen er naar de A12. Dus dat stuk bij de tunnelbak Utrechtse Baan bij Den Haag. En daarnaast is er ook nog een supportdemonstratie 500 meter verderop. Daar zijn toespraken, daar is muziek vandaag. En daar verwachten ze ook nog wel 5.000 tot 10.000 mensen. Ja, en dat alles omdat ze een stop willen op fossiele subsidies. Wat zijn dat precies en hoe realistisch is dat om dat te stoppen? Ja, dat zijn dus belastingvoordelen en vrijstellingen voor bedrijven die fossiele energie gebruiken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan accijnsvrije brandstoffen voor de scheepvaart. In totaal zou het wel volgens deze milieuorganisaties wel iets van 37 miljard kunnen opleveren voor de staatskas. Maar zij zeggen dat moet gewoon gestopt worden als we die transitie willen maken naar en geen fossiele subsidies meer, geen fossiele energie meer willen gebruiken. Josephine Treese doet vandaag verslag van die demonstratie op de A12. En natuurlijk gaan we u ook op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Marokko. Dat doen we ook bij het Nieuwsweekend. Gaat u zo meteen horen. Gepresenteerd door Mieke van der Wij, Pieter van der Wielen. En daarvoor eerst nog hoort u de laatste cijfers over die aardbeving in het nieuws met Michel Koenen. Dat alles natuurlijk na de ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de Santana-appels van onze biodynamische teler Harry van den Elzen. Nu 1 kilo voor slechts €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt.